Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta w Trójce, już piąta na zegarach. Przypominamy, 9 dzień kwietnia, setny dzień 2024 roku. Do końca roku zostają 266 dni. Zostaje Antoni, Celestyna, Dobrosława, Dominika, Franciszek, Hilary, Hugo, Innocenty, Katarzyna, Konrad, Maja, Marceli, Maria i Tomasz. Dzisiaj świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od Trójki. Dzisiaj świt słońca zaplanowano o 5.13, więc będziemy trzymać się tego planu. To jeszcze 13 minut. Wschód słońca o 5.49. Słońce znajdzie się w zenicie o 12.37. Zachód słońca 19.25. Zmierzch o 20.01. Witamy Państwa w składzie Halina Leszczyńska, która program realizuje, i Radosław Nałęcz przy mikrofonie. Dzisiaj piękny, słoneczny dzień. Temperatura na południowym wschodzie nawet do 28 stopni Celsjusza. Także bardzo letnio, bardzo ładnie za oknami i myślę, że warto tę informację dobrze wykorzystać, między innymi planując garderobę dziś rano, no bo niektórzy z nas wstają już do pracy. Coś mi świta. Inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night. zmienia lot. Zaklęte rewiry, samotni śmiech znika jak Alicji kot. Słowa dwa przy barze, zdarzeń dalszy łód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Uberem przez miasto, na światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka, alkoholem w strach. Szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół. Wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodówki coś. Idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wróci stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Coś mi świta, w Trójce rozpoczynamy nowy dzień. Pablo Paweł i Ludziki, przetańczone serca. Dzisiaj z radości, związanej między innymi z dobrą pogodą, tańczyć można przez cały dzień, bo te 28 stopni się pojawi na termometrach. O tym mówimy. Chłodniej w górach, również nad morzem, ale 28 stopni w wartościach dodatnich, no to jest coś, co może zdecydowanie zrobić dzień. Zaglądamy również do kalendarium, no i przypominamy datę, która swego czasu zmroziła fanów formacji Soundgarden w 1997 roku, w 9 dzień kwietnia. Wówczas ta informacja dotarła do fanów. Wytwórnia A&M Records wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że zespół Soundgarden podjął decyzję o zakończeniu działalności. Jak doskonale pamiętamy, w 2010 roku nastąpiła reaktywacja grupy, a potem 7 lat później dotarła do nas kolejna niezwykle smutna wiadomość, bo 18 maja 2017 roku zmarł śmiercią samobójczą wokalista, gitarzysta i współzałożyciel formacji Soundgarden, czyli Chris Cornell. No a to wydarzenie doprowadziło ostatecznie do rozwiązania formacji w 2019 roku. Historycznie zespół powstał w 1984 roku z inicjatywy inicjatywy wokalisty Chrisa Cornella. No i jest to jeden z tych zespołów, który jest zaliczony do tak zwanej wielkiej czwórki z Seattle, czyli Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam i Soundgarden właśnie. Spoonman, czyli nagranie warte statuetki Grammy, bo również ten utwór został uhonorowany swego czasu taką nagrodą. To Soundgarden i muzyczne kalendarium, no to jeszcze jeden rodzynek, no właściwie ikona muzyki country. 29 kwietnia Willie Nelson będzie świętował swoje 91. urodziny, a zaglądając do muzycznego kalendarium w 2003 roku w nowojorskim Beacon Theatre odbył się koncert z okazji

trouble of heart. I hope it doesn't matter. I hope we swim up out of this flood. Oh, formaldehyde. Po piątej to trójka Editors już za nami. Wybory do sejmików wojewódzkich, wybory samorządowe, właściwie już wszystko jest jasne i na łamach Polskiego Radia 24.pl, na łamach portalu internetowego można znaleźć dane Państwowej Komisji Wyborczej z całego kraju, bo PKW ma już pełne dane z całej Polski. Kto był najszybszy? No, między innymi dosyć szybko spłynęły dane z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego i podlaskiego, a najdłużej trzeba było czekać na dane z województwa świętokrzyskiego. Część danych uległa zmianie, tutaj między innymi Mazowsze. Oficjalne dane Exit Poll mówiły co innego niż te, które już ma Państwowa Komisja Wyborcza. Tutaj jest zmiana na pozycji lidera, bo Exit Poll informował o Koalicji Obywatelskiej jako liderze, a po podliczeniu głosów PKW w Mazowszu stwierdziło, że na miejscu pierwszym jest Prawo i Sprawiedliwość, na miejscu drugim Koalicja Obywatelska i na miejscu trzecim Trzecia Droga. Wiadomo też, przynajmniej w części miast, kto już na kolejną kadencję obejmie fotel prezydenta miasta, między innymi Warszawa, między innymi Gdańsk. Tutaj jest już wszystko jasne, również w Białymstoku, Bydgoszczy, także mieszkańcy mają swojego prezydenta na kolejne lata. Także wynik w Katowicach dosyć wysoki. Uzyskał kandydat z Marcin Krupa. Konkretnie to 62%. Ale też Lublin, tutaj Krzysztof Żuk, a także Łódź Hanna Zdanowska 59%. Natomiast w miastach takich jak Olsztyn czy Kielce tutaj będzie dogrywka. Kolejne głosowanie za dwa tygodnie, podobnie w Gorzowie Wielkopolskim. Trzeba będzie wyjaśnić tę sytuację w drugiej rundzie, w drugiej turze. Także Kraków czeka też druga tura i wybory. Jeszcze jedne, kiedy to spotka się dwóch kandydatów. No właśnie, wybory samorządowe 2024. Część rozwiązań już jest znana, część jeszcze emocji przed nami. Teraz 32 minuty po godzinie 5, a my polecamy Polskie Radio 24.pl i tutaj ze szczegółami również procentowymi można zobaczyć te dane i przeanalizować wyniki. Natomiast u nas muzycznie już teraz rozgości się na trójkowej antenie formacja U2 z utworem Ordinary Love, który zabrzmi tak przy okazji tego nowego dnia, który podobnie jak to nagranie, tak z ciszy wypływają. Ten nowy dzień budzi się do życia, a my wraz z nim. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Że to nie mój smak. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając kiedyś coś. ktoś dostanie. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie jest powiedziane, wcale nie jest powiedziane, że kiedyś w końcu coś dostaniesz. Że kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie jest powiedziane, a wcale nie, bo wcale nie, a wcale nie, jest nie, nie, nie, że kiedyś coś dostaniesz. Że kiedyś coś dostaniesz. Wcale nie, nie, nie. A wcale nie, nie, nie. Czy kiedyś coś dostaniesz? A może nigdy nic? A nigdy nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. Epizety wcale nie, nie, nie. A jeden raz, raz, raz, raz, raz, że kiedyś coś dostaniesz. Epizety wcale nie, nie, nie. A nie, nie, nie, nie, nie. Że kiedyś coś dostaniesz. Że kiedyś coś. Aha. O, la, la, la, la, la, la. Jakbyś teraz puścił to od początku, to ja mniej więcej zobaczył, co jest w miarę. No i coś się zaświtało. F.I.E.Z. i Nowika i Futro. Tak brzmiała polska muzyka 22 lata temu. Formacja Futro. No i też płyta wydana w 2002 roku. Nowika, do tego też Bogdan Kondracki. To są artyści odpowiedzialni za ten projekt. A tam m.in. New Pollution, czyli cover Becka. Również Love Beat. Wyspy wspomniane, które przed chwilą na antenie Trójki się pojawiły, ale też Spacer po miłość. Sporo pięknych dźwięków, sporo pięknej muzyki. Warto czasami odświeżyć sobie również takie nagrania. Przed nami New Radicals. za 12 minut 6. Przypominamy tę dobrą prognozę pogody. Dzisiaj od 24 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie. Chłodniej w kotlinach górskich 21 stopni, a nad samym morzem od 16 do 20. Wieczorem na północnym zachodzie przelotne opady deszczu i możliwe są miejscami burze. Minut i będzie godzina 6, coś mi świta w trójce. Powoli zamykamy nasz ekranik, żeby ustąpić miejsca kolejnej audycji. Poranne zapraszamy do trójki, Robert Grzędowski. To już za chwilę po godzinie 6. Dziękujemy pięknie za te dwie godziny wspólnie spędzone. Pobudki, Kalina Leszczyńska przy konsolecie i Radek Nałęcz przy mikrofonie. Życzymy Państwu fantastycznego dnia. Take my tambourine, a look up at a movie screen and dream away.